Meðan kolsvart myrku bólnar og bennur Píóni, komdu með Nú Meðan nýðum felvingin kallnar og blánar Píóni, komdu með Grónum og drauma, grónum og drauma, grónum og drauma og dræð okkur frá, dræð grót, grónum og drauma og grót, grónum og grót frá. Ten pan nazywa się Högni Egilsson. Na pewno źle to wypowiedziałam, bo jest z Islandii i jakaś tajemnica w wymowie imienia i nazwiska musi się kryć, ale najważniejsza i najpiękniejsza kryje się w muzyce. Gram z najnowszej płyty, tej, którą wydała wytwórnia Erase Tapes. Ta sama, z którą Nils Fram pracuje, ta sama, z którą pracuje wielu znakomitych artystów. Wcześniej Fever Ray, a najwcześniej w tym zestawieniu, które na naszej antenie teraz się pojawiło, Flum. Ja cały czas pracuję nad stroną także, więc można zaglądać. polskieradio.pl/trójka, tam zakładka audycje, dwie litery PS, na bieżąco tytuły i wykonawcy pojawiają się. Oczywiście także na naszym profilu na Facebooku na zakończenie audycji ten spis się pojawi. To teraz z Islandii raz jeszcze do zespołu, który łączy, czy też zatrzymuje w miejscu ludzi pochodzących z różnych stron świata. Raz jeszcze przed premierą zaglądamy na płytę Spirit Fest, a potem zakorzenimy się na dłużej we Francji. Thank you. Just don't. I to właśnie Francja. Androgin w utworze Chloe z najnowszej płyty, która ukazała się kilka dni temu, 27 października, Endless Revisions. Artystka bardzo doświadczona, DJ-ka, producentka, ponad 20 lat kariery i nowy album, w który warto się wsłuchać, zwłaszcza jeżeli ktoś lubi taką muzykę nieśpieszną. We knew we were is a dream state. Survive in this our new wilderness. We have nothing on our feet. We had to run from it. Priest and prophetess, we were nothing we would deny. Invisible skin, it's how we all begin. This is a dream state. Yeah, love. basta consaver. Niespełniony operowy śpiewak Arka. Kto był na jego koncercie i widział, z jaką gracją i precyzją potrafi przechodzić od świata takiej muzyki, traktowanej całkowicie serio, do świata kampu, rozrywki, zabawy i to w każdym możliwym aspekcie. No, ja cały czas mam go przed oczami. To było na festiwalu Open Air i do tej pory, jak przypomnę sobie, jak potrafił być szalony, jak zaczarował tłum, chociaż przecież mogło skończyć się tak, że na przykład zostałby przyjęty nie do końca dobrze albo nie zaakceptowany z całym swoim szaleństwem, no to jest naprawdę bardzo dobre i bardzo miłe wspomnienie. Fever Ray, Sun Lux i Arka. To była ta trójka, która pojawiła się w tym momencie na antenie. Teraz musi nam wystarczyć duet. Thank you. Bo gdy się zejdzie dwóch specjalistów od nastroju, to właśnie takie są tego efekty. Shackleton wiadomo, Ernesto Tomasini, może mniej jest to oczywiste, lub też z innych muzycznych światów przybywa do nas właśnie ten pan, no ale wspólnie You Are The One, wspólnie to nagranie, ale tak wspólnie płyta, to jest ten moment, czy też to przeżycie, które mieliśmy przed chwilą na antenie. Przypomnę, że na stronie polskieradio.pl / trójka można znaleźć spis wszystkich utworów, które pojawiają się w audycji. Zapisuję je na naszej podstronie. Najprościej znaleźć ją wpisując dwie litery PS, jak pani Szydłowska. To nie oznacza, że już kończymy i już chcę powiedzieć dobranoc i do usłyszenia. Nie, tylko przypominam, bo teraz ponownie wracam do dziewczyny, która namieszała mi w głowie swoją nową płytą. Ale to nie oznacza, że już nie pamiętam, jak brzmiała wtedy, kiedy debiutowała. Time is right, the time is right, the time is right. But I don't know about you, I don't know about you. Let's find out what you are about, what's hidden in there, what you got for me there. No ma taką umiejętność, że tyka, jakoś tak metafizycznie potrafi dotknąć poprzez różne nieokreślone pomysły. Tutaj na zakończenie tego setu najpierw nowa płyta Fever Ray, a potem If I Had a Heart, czyli wycieczka w stronę 2009 roku i debiutu Karin Dreyer pod tym szyldem. Wtedy bardzo lubiła używać wszelkich zmieniających głos zabawek, także mimo, że wiadomo było, że ma się do czynienia z kobietą, to w ogóle nie brzmiała jak kobieta, robiła to celowo i myślę, że wielką frajdę w ogóle sprawiało jej wyprowadzenie na manowce wielu ludzi. Tych na przykład, którzy wcale nie muszą dociekać i sprawdzać od razu biografii artysty, aby po prostu cieszyć się płytą. W tym przypadku, zresztą w przypadku Karin Dreyer, jej brata, szukanie w internecie oczywiście przynosi już teraz zdjęcia, można zobaczyć ich twarze, chociaż dosyć długo starali się je ukrywać za maskami, ale takich prywatnych wywiadów czy prywatnych rozmów, opowieści o życiu, oj, raczej się nie znajdzie. I to jest chyba poza sobą muzyką niezwykle wyjątkowe w postawie i Karin, i jej brata, no i pewnie takiej grupy artystów, która pewne powinowactwo czuje. Na zakończenie dzisiaj, aby wybić się z tej niepewności metafizycznej, przytulny, przewidywalny, ale przecież także piękny Milosz. Bardzo dziękuję za te 2 godziny. Agnieszka Szydłowska, polecam się na przyszłość. To był program PS, który właśnie kończymy życzeniami miłego dalszego początku dnia lub też miłej dalszej części nocy. Dobranoc. To promocja.